www.radiolibertà.org. У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прокурор Валерій Сайкоўскі папрасіў пакараць Алеся Бяляцкага 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. На працэсе супраць кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» 23 лістапада таксама з заключнымі прамовамі выступілі адвакат і сам падсудны. Адвакат Лаеўскі папрасіў апраўдаць падабароннага. Сам Бяляцкі заявіў, што не лічыць сябе вінаватым і што справа супраць яго палітычна матываваная. Прысуд Алесю Бяляцкаму абвесцяць заўтра 24 лістапада аб 11 гадзіні. Дэталі апошняга судовага дня ў працэсе над Алесем Бяляцкім падае Валер Каліноўскі. Прокурор Валерій Сайкоўскі падчас выступу ў дэбатах асабліва не адышоў ад абвінавачання. Усе сумнеўныя з пункту гледжання абароны дакументы ён прызнаваў праўдзівымі. Тлумачэнні Бяляцкага і ягонага адваката спробамі ухіліцца ад адказнасці. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ён назваў неправамоцнай арганізацыяй, якая не можа ўплываць на выкананне абавязку сплаты падаткаў грамадзянінам Бяляцкім. Самога абвінавачанага назваў чалавекам адукаваным і ў некаторых колах грамадства нават паважаным. І таму маўляў, ён разумее, што плаціць падаткі трэба. Выснова пракурора Сайкоўскага была жорсткая. Значыць, мы наказанне відзе цяпер наказанне. З вялікай змястоўнай прамовай, прысвечанай юрыдычным хібам крымінальнай справы, выступіў адвакат Зміцер Лаеўскі. Ён яшчэ раз звярнуў увагу суду на тое, што банкаўскія дакументы з Польшчы і Літвы, пакладзеныя ў аснову крымінальнай справы, не маюць патрэбных пячатак і подпісаў, што яны атрыманыя неправавым спосабам яшчэ да завядзення справы на Бяляцкага, і таму не могуць брацца судом пад увагу. Адвакат зазначыў, што частка матэрыялаў справы ананімныя звароты, а гэта супярэчыць крымінальна-працэсуальнаму кодексу, а шэраг распісак увогуле не адносіцца да справы, і гэта стварае ў суду ілжывае ўражанне пра наяўнасць нейкай доказнай базы. Нейкія сумы грошай сапраўды прыходзілі на рахункі Бяляцкага, прызнаў адвакат, але яны не былі ягонымі даходамі, а атрымліваліся для праваабарончай дзейнасці, у тым ліку для дапамогі рэпрэсаваным. Да аб'ектаў падаткаабкладання не адносяцца сродкі, атрыманыя ад адной асобы іншай для выканання пэўных абавязкаў ці перадачы трэцім асобам. Адвакат працытаваў артыкул падаткавага кодэксу і заявіў, што ў справе Бяляцкага менавіта такі выпадак. Зміцер Лаеўскі звярнуў увагу на лісты міжнародных арганізацый, накіраваныя ў суд, пра тое, што сродкі на рахунак Бяляцкага накіроўваліся выключна на праваабарончую дзейнасць, дапамогу рэпрэсаваным і іх сем'ям, і што гэтыя арганізацыі ніякіх прэтэнзіяў да Бяляцкага не маюць. Усё гэта падставы для таго, каб вынесці апраўдальны прысуд, заявіў адвакат. Алесь Бяляцкі цалкам падтрымаў юрыдычныя довады адваката. Сам ён у апошнім слове заявіў пра палітычны падтэкст ягонай справы і параўнаў яе з пераследам праваабаронцаў у часы СССР. 40 гадоў прайшло, неверагодная сітуацыя паўтараецца, бо я адчуваю сябе 3,5 месяца, апошнім як быццам бы вярнуўся у Савецкі Саюз. Просто на некім іншым узроўні адбылася рэінкарнацыя, ўсё таго, што было раней. 40-хвілінная прамова Бяляцкага насіла не абарончы, а абвінаваўчы характар. Ён вінаваціў беларускую ўладу ў здушэнні свабоды, ва ўціску апазіцыі і парушэнні фундаментальных правоў чалавека. У тым, што ўлады закрылі каля 400 грамадскіх аб'яднанняў і ўвялі крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый. У цкаванні «Вясны» яго асабіста ў парушэнні канстытуцыі і міжнародных праваабарончых пактаў. Навошта вы гэтую дэкларацыю падпісвалі? Выйдзіце з АН і АБСЕ, і ўсё будзе зразумела, дзе мы знаходзімся. Гэтак Бяляцкі звярнуўся да пракурора як прадстаўніка дзяржавы. Бяляцкі сказаў, што ён ужо 30 гадоў займаецца праваабарончай і грамадскай дзейнасцю, і амаль увесь гэты час яму пагражаў крымінальны пераслед. Таму я не шкадую ні пра адзін свой крок зроблены за гэты 30 гадоў у плане абароны дэмакратыі, правоў чалавека ў Беларусі, я гэта рабіў сведама. Заля сустрэла выступ Беляцкага авацыямі. Суддзя на гэта не адрагаваў і прызначыў вынясенне выраку на 24 лістапада. Паплечнік Беляцкага Владзімір Лапковіч тое, што пракурор запатрабаваў для Беляцкага 5 гадоў зняволення, расцаніў як сведчанне палітычнага характару справы. Гэта выключна палітычны пераслед і палітычная расправа. І вельмі добра было паказана адвакатам абсолютна вся юрыдычная бездоказнасць. І вельмі добра спадаром Беляцкім была паказана все палітычная складовая гэтай крымінальнай справы. Безумоўна, мы разглядаем гэта як расправу і над спадаром Беляцкім, і расплата за всю правабарончую дзейнасць весны. Кіраўнік расійскага правабарончага цэнтру «Мемарыял» Алег Арлоў заявіў свабодзе па выніках працэсу, што справа Беляцкага развалілася, што следства адкрыта парушала законы і рабіла падтасоўкі, спадзеючыся, што суд будзе на іх баку. Патрабаванне прокурора спадар Арлоў ацаніў наступным чынам. Ну, это драконовская мера, тут даже одного дня нельзя. Беляцкого, ему не за что, собственно говоря, привлекать к уголовной ответственности. И вот не за что человек сейчас может получить 5 лет. Это должно быть поводом для общественной кампании, это должно быть поводом для возмущения во всем мире и давления, безусловно, на режим Беларуси. Саша Кулаева из Международной Федерации Правов Человека назвала судовый выступ Беляцкого программной промовой правооборонцы. К сожалению, после этого процесса Беларусь войдет в список стран, где правозащитники приговариваются к длительному тюремному заключению за свою однозначно правозащитную деятельность. Саша Кулаева з Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. На судзе быў карэспандэнт свабоды Валер Каліноўскі, а на нашым сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж суду. Прадстаўніца еўрапейскага звязу па міжнародных справах і бяспецы Кэтрын Эштан і еўракамісар па палітыцы еўрапейскага суседства Штэфан Фюле звярнуліся да беларускіх уладаў з заявай, у якой запатрабавалі неадкладна і безумоўна вызваліць праваабаронцу Алеся Беляцкага, а таксама спыніць справу ў дачыненні да яго намесніка Валянціна Стэфановіча. Мы сур'ёзна занепакоеныя затрыманнем і крымінальным пераследам вядомага беларускага праваабаронцы і высунутымі супраць яго беспадстаўнымі абвінавачаннямі ў нясплаце падаткаў, гаворыцца ў заяве. Такім чынам пракурор просіць пакараць Алеся Беляцкага 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Як ставяцца да гэтага патрабавання праваабаронцы? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча, віна Беляцкага ў здзяйсненні інкрымінаванага яму злачынства не была даказаная на працэсе. Шмат якія доказы ў прынцыпе не з'яўляюцца дапушчальнымі, бо былі здабытыя з парушэннем працэсуальных нормаў. Раздрукоўкі з банкаўскіх рахункаў з'яўляюцца дакументамі падобнымі на раздрукоўкі, паколькі не замацаваныя ні пячаткамі дзяржаўных органаў, ні пячаткамі банкаў і подпісамі службовых асобаў. Тым больш ёсць ліст міністэрства юстыцыі Літоўскай Рэспублікі, згодна з якім інфармацыя, прадстаўленая па Беляцкаму, не адпавядае рэчаіснасць. Таму я лічу, што доказу віны Беляцкага няма, Беляцкі мусіць быць вызвалены. Але, ведаючы сітуацыю, якой мы знаходзімся, я прадбачу, што прысуд па справе будзе жорсткім і будзе звязаны з канфіскацыяй маёмасці, таму што ўлады не пазбегнуць такой магчымасці стварыць яшчэ дадатковыя цяжкасці для працы праваабарончага цэнтру «Вясна», забраўшы яго офіс. Таму нас чакаюць складаныя часы, але мы сваю дзейнасць не спыняем і спыняць не збіраем. Паводле старшыні беларуска-хельсінскага камітэту Алега Гулака, пасля выступу ў спрэчках неабгрунтаванасць патрабаванняў пракурора стала відавочнай. І калі Беляцкага зняволяць на 5 гадоў, гэта ўжо будзе зусім іншая сітуацыя. Падчас судовага следства ўстаноўлена якраз тое, што Беляцкі цалкам мае рацыю. І абвінавачванне ніякім чынам не пераканала ў тым, што Беляцкі атрымліваў даход. Так, такіх абставінах пракуратуры не было ніякіх абгрунтаванняў для падобнага патрабавання. Для ўсіх відавочна, што гэта менавіта за праваабарончую працу, ўсё астатняе гэта проста прыдумкі. Мы бачым ужо, які рэзананс выклікала ўтрыванне Беляцкага пад вартай. Імідж Беларусі сапсаваць ужо складана, але тое, што гэта будзе надзвычай сур'ёзнай перашкодай для аднаўлення нейкіх стасункаў, гэта відавочна. З Еўропай, ну я думаю, што і расійскі бок, з которым зараз у нас стасункі якбы так паляпшаюцца, таксама не будзе ў захаплення ад гэтага. Крытыка з гэтага боку атрымаецца. Праваабаронца Алена Танкачова адзначае, што адвакат не выпадкова папрасіў апраўдальнага прысуду. Позиция защиты полностью последовательно отвергает все документы, которые представлены следствием досудебного процесса. Как бы требование прокурора о назначении 5 лет усиленного режима с конфискацией имущества на фоне убедительности оправдательные решения. Речи адвоката выглядят крайне нелепыми. Поводле адвоката Паула Сапелки, это политично мотивированный переслед ведомого правооборонцы за ягоную яркую и профессийную правооборонную деятельность. Прокурор предложил наказание практически по верхнему пределу санкции статьи с применением дополнительного наказания, что, в общем-то, в данной ситуации для меня совершенно понятно, потому что обвинение не собиралось разбираться в сути происшедшего, следствие и частично судебное заседание были проведены с явно обвинительным уклоном. Какую позицию займет суд, насколько он будет независим при принятии решения, остается только догадываться. Адвокат Павел Сапелка, меркаванне збіраў Алесь Дашынскі. У інтарэсах Беларусі трымацца дэмакратычных стандартаў і нармалізаваць дачыненні з еўразвязам. Такім чынам, міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пракаментаваў у Брусэлі судовы працэс праваабаронцы Алеся Бяляцкага і жаданне пракурора прысудзіць Бяляцкаму 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сікорскі заявіў, што без дэмакратычных пераменаў Менск не атрымае дапамогі з еўразвязу. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых будучых перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Да чаго ж надакучылі так званыя салярачныя чаўнакі? Бачылі б вы, колькі смецця пакідаюць яны паблізу мяжы. А ў сельсавеце да міліцыі кажуць, гэта не наша справа. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэта перадача пазней у нашым эфіры. На хвалях Радыё Свабода тут Ганна Суй сёння ў праграме. Прокурор просіць пакараць старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Прадстаўніца еўразвязу па міжнародных справах і бяспецы Кэтрын Эштан і еўракамісар па палітыкі еўрапейскага суседства Штэфан Фюле заклікаюць беларускія ўлады неадкладна і безумоўна вызваліць Алеся Бяляцкага. У Івацевіцкай калоніі абвяргаюць факт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча. Палітвязня Дмітра Дашкевіча працягваюць утрымліваць у адзіночнай камеры. Паводле журналісткі Ірыны Халіп, яе муж экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў быў вывезены з магілёўскай перасыльнай турмы і цяпер, магчыма, знаходзіцца ў віцебскім СІЗА. Працягваецца ціск на незалежныя музычныя гурты і выканаўцаў. Прызначана лінгвістычная экспертыза словаў Сергія Міхалка пра Александра Лукашэнку. У Менску забаронены канцэрт з Дмітравай Цюшкевіча. Працягваем праграму. Ці трымае галадоўку Мікалай Аўтуховіч? Андрэй Саннікаў напісаў пра этап з бабруйскай калоніі ў магілёўскую турму. Павел Севярынец не выключае, што падзеі вакол Еўразійскага саюзу адаб'юцца на лёсе беларускіх палітвязняў. Дмітра Дашкевіча працягваюць утрымліваць у адзіночнай камеры. Алег Груздзіловіч пра сітуацыю з палітвязнямі. Пра тое, што вязень Івацейскай калоніі нумар 5 прытрымальнік Мікалай Аўтуховіч 16 лістапада трымае галадоўку, паведаміў сайт грамадзянскай арганізацыі абароны правоў вязняў «Платформа» са спасылкай на крыніцу у калоніі. Паводле платформы разам з Мікалаем Туховічам ціск з боку адміністрацыі зазналі таксама вязні Ігор Міхнавец і Сергей Глушак, якія, як і Аўтухович, дапамагаюць іншым вязням у абароне правоў. Ці працягвае Мікалай Аўтухович галадоўку? Лідар платформы Андрэй Бандарэнка сказаў, што больш звестак ад сваёй крыніцы ў калоніі яны не атрымлівалі. А што кажуць афіцыйныя крыніцы пра галадоўку Мікалая Аўтуховіча? Супрацоўніца спецаддзела 5-й калоніі, якая не назвала сваё імя, ад каментару адмовілася. Во-первых, мы не располагаем такой информацией, во-вторых, по телефону такой информации не предоставляем. Никто у нас не голодает. Супрацоўніца калоніі не пракаментавала звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтухович змешчаны ў турэмны карцер. Былы адвакат Павла Сапелка, які абараняў Мікалая Аўтуховіча ў судзе ў 2010 годзе, не выключае, што вязень у карцэры сапраўды трымае галадоўку. Паводзіць журналісткі Ірыны Халіп, яе муж, экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, яшчэ 19 лістапада быў вывезены з магілёўскай перасыльнай турмы і цяпер, магчыма, знаходзіцца ў віцебскім СІЗА. Сёння зранку ў магілёўскую турму прыходзіў магілёўскі адвакат, каб наведаць Андрэя ў турме. Дык вось, у турме нумар 4 Магілёва паведамілі, што Андрэя там няма, што ўвогуле на тэрыторыі Магілёўскай вобласці яго няма, і што вывезлі яго адтуль ажно 4 дні таму, і хутчэй за ўсё ён знаходзіцца ў віцебскім СІЗА. Ірына Халіп атрымала ад мужа ліст, у якім той апісваў этап з бабруйскай калоніі ў магілёўскую турму. Ірына працытавала вытрымкі з ліста. Этап быў страшэнна цяжкім. Больш за суткі без ежы, у вельмі халодным Сталыпіне, без сна. У Магілёў прыехаў толькі пасля сутак, далей будзе новы этап, у бліжэйшы час – Гэта я зразумеў, але не ведаю куды. Напэўна, зноў будуць правакацыі, новы віток ціска. Я, вядома ж, вытрываю. Хаця фізічна ўжо вельмі цяжка, бо на холадзе вельмі моцныя болі ў суставах і спіне. Асуджаны на 2 гады хіміі Павел Севярынец атрымаў лісты ад Мікалая Статкевіча, Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава. Мікалай Статкевіч напісаў, што яму надалей прапаноўваюць напісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Дмітра Дашкевіча па-ранейшаму трымаюць у адзіночнай камеры глыбоцкай турмы, але настрой вязня, мяркуе па ягоным лісце Севярынец, бадзёры. Эдуард Лобаў рэгулярна ходзіць у царкву на тэрыторыі калоніі. Піша, што да яго ўжо не звяртаюцца з прапановамі аб прашэнні наконт памілавання. Адносна палітвязняў, якія застаюцца за кратамі, Павел Севярынец мяркуе, што апошнія падпісанні дамоў з Расіяй і Казахстанам могуць адбіцца ў горшы бок на іх лёсе. Працэс іх датэрміновага вызвалення відавочна спыніўся. Пры гэтым Павел Севярынец заўважае, што для яго найважнейшае павелічэнне пагрозы для незалежнасці Беларусі ў выніку новых гульняў Лукашэнкі на карысць расійскага кіраўніцтва. Путін выступае ў гэткай ролі збіральніка земляў. Тут жа гэта перакрыжоўваецца з ягонай выбарчай кампаніяй. Думаю, трэба быць вельмі пільнымі, каб не страціць таго, што засталося ад незалежнасці. Вось, але ўсё гэта больш нагадвае гульні. Піаровскія гульні на касцях Савецкага Саюза. З Паўлом Севярынцам гутарыў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях свабоды. Беларускія ўлады адмаўляюцца ад рынкавых рэформаў у эканоміцы і працягнуць ранейшы курс пры дапамозе ручнога кіравання. Напярэдадні Аляксандр Лукашэнка раскрытыкаваў урад за спробы перагляду планавых паказнікаў на 2012 год і прыгразіў адстаўкай чыноўнікам, якія ставяць пад сумнеў эканамічную палітыку вышэйшага кіраўніцтва. Далей Ігар Карней. Аляксандр Лукашэнка загадаў Савету міністраў і нацыянальнаму банку дапрацаваць праект прагнозу на наступны год з улікам росту валавога ўнутранага прадукту на 5,5% і інфляцыі ў межах 19-22%. Такім чынам, спробы асобных урадоўцаў, перадусім віцэ-прэм'ера Сергія Румаса, пераканаць кіраўніка краіны ў небяспецы інерцыйнага сцэнару, пры якім Беларусі ў 2012-м пагражае новы віток інфляцыі з дэвальвацыяй аналагічнай дзвюм сёлетнім, плёну не мелі. На перакананне экспертаў, у цяперашняй сітуацыі неабходны пераход да жорсткай грашова-крэдытнай палітыкі і правядзення рэформаў у эканоміцы, гаворыць фінансавы аналітык Александр Муха. Безусловна, ёсць рызык далейшага зніжэння курсу беларускага рубля па адношэнню к асноўным іностранным валютам, і іменна паэтаму неабходзімы канкрэтныя дзеянні для аграничэння інфляцыйных і дэвальвацыйных працэсаў. Выйсці на ўзровень інфляцыі не болей 2,5-3% в месяц. Когда інфляцыя перавышае 13%, это очень серьёзная проблема. Повышаецца ўзровень экономической неопределенности. Лучше даже пожертвовать и в плане денежных доходов населения. Если удастся нормализовать ситуацию, покупательная способность, включая зарплаты, тоже может возрасти. Однако от планового ці адміністрацыйнага регулявання эканамічных працэсаў улады адмаўляцца не збіраюцца. Шокавай терапіі ў эканоміцы дапусціць нельга, заявіў Лукашэнка, паўтарыўшы, што асобныя дзеячы занадта захапіліся рынкавымі метадамі. Меня серьезно беспокоит то, что правительство слишком увлеклось рыночными реформами и пытается по недопониманию изменять политику. Политика проводилась правильно, и в этом ключе будет проводиться. Предлагать ту шоковую терапию, которую еще в 90-е годы все мы проходили и на чем обожглись, сегодня непозволительно. Нельзя наступать на те же грабли. И хоть, как лечат эксперты, Лукашенко сам же и наступая на сгаданные грабли, под начальным ничего не застается, як моучки ухвалить президентский план дальнейшей будовли социальной модели со щедрой эмиссией, падтрымкай дзяржпраграмаў і, як вынік, неўтаймаванай інфляцыяй і далейшым абясцэньваннем беларускага рубля. Як кажа доктар эканомікі Геннадзь Лыш, спадзяванні на перамогу здаровага сэнсу не спраўдзіліся. Будуць рабіць, а што пасля гэтага будзе, цяжка сказаць. Мы нават ж не вызначыліся з тыя, якія ў нас галіны народнай гаспадаркі перспектыўныя, якія не перспектыўныя. Гэта ж аснова, якія мы павінны забяспечыць аперажальны тэмп развіцця, а на якія павінны глядзець, ну, развіваецца, ну, дзякуй Богу. Нават з гэтым не вызначыліся. Што яны задумалі, тое і зробяць, а мы прамоўчылі як чарговы раз. Ва ўрадзе падлічылі, у выпадку реалізацыі інерцыйнага сцэнару эканамічнага руху, нацыянальная валюта ў наступным годзе можа абваліцца да 22 тысяч рублёў за даляр. Ігар Карней, вы на хвалях свабоды, а зараз пра адну з нашых будучых перадачаў. Усе кругом бедныя і хворыя. Як лечыць доктар Багарэвіч? Што таджыкі зробяць з беларускамі? Згадваецца Кастусь Бандарук. Пра гэта і пра тое, куды лезем без мыла, у новай перадачы званочкі. Званочкі Яна Максімюка пазней у нашай праграме. Вы на хвалях радыё «Свабода». У рэгіёнах Беларусі за апошні час значна пагоршылася праца грамадскага транспарту. Працягваецца скарачэнне аўтобусных маршрутаў, масава банкрутуюць пасажырскія маршруткі. У выніку павялічваецца колькасць вёсак, з якіх няма на чым даехаць нават да бліжэйшых райцэнтраў. Тыповы прыклад таго, як улады спрабуюць эканоміць на патрэбах людзей, гарадскі пасёлак Акцябрскі. Сітуацыю даследуе карэспандэнт «Свабоды». Мясцовыя жыхары абураныя тым, што зменены графік руху аўтобуса, які звязвае аддаленую вуліцу Калініна з мікрараёнам Малеаратраў, дзе паліклініка і шпіталь. На гэтым адзіным у райцэнтры аўтобусным маршруце ўжо скасаваныя два рэйсы, апавядае маладая маці з вуліцы Калініна. Был адзін аўтобус 5 раз в дзень хадзіў, то стаў хадзіць 3 разы в дзень. Сакрацілася число рэйсаў. Сейчас автобус идет в 7.35, 8.10 и уже только в 13 часов, когда обед. Поселковцам, особливо с малыми детьми, теперь вельми складано добираться в районную поликлинику альбо шпиталь с одного конца поселку у другие. С ребенком в больницу доехать очень неудобно. Получается, что мы с утра вот едем в поликлинику, а назад нам приходится идти пешком. 4 километра точно есть. Пра скарачэнне ў лістападзе аўтобусных рэйсаў кажа гаспадар Мікалай, жыхар вёскі Мілашавіч Лельчыцкага раёну. Наш аўтобус хадзіў прама з Глушка аж да Мозыра, цяпер ён не ходзіць. Скарочаныя таксама штодзённыя рэйсы маршрутак да абласнога цэнтру. У сераду і суботу яны на агул перасталі хадзіць. У сераду і суботу не ходзіць ужо. Так атрымліваецца, што, напрыклад, у суботу ўжо зусім не можна з нашай стараны даехаць да Гомеля. У Магілёве колькасць маршрутных таксовак скарацілася за апошні паўгода на сотню адзінак. Некаторыя маршруты, паводле афіцыйнай інфармацыі, недаўкамплектаваныя на 80%. Ранейшай чаргі ў гарвыканкаме на атрыманне ліцэнзіі маршрутнага таксі цяпер няма, удакладняе журналіст Андрэй Белагубаў. У пікавыя гадзіны ў грамадскі транспарт ужо не ўбіцца. Бальшыня пасажыраў адмаўляецца ад звыклых за 10-годдзя маршрутак. Вот они сидят, подъезжают маршрутка. Один человек, два, может, сядет, и все. Утром может целая остановка стоять, может, ни один не сесть. Наракае на пасажыраў водитель маршрутки. А ці дорага 2500 для маршрутки? Конечно, дороговато. Сейчас все так подорожает. Но если не будет маршрутка, то будет страшное дело. Лічыць спадар. Напярэдадні апошняга падаражэння заяўлялася, што кошт праезду маршрутнікі ўздымуць до 4000 рублёў. Гэта была правакацыя, каб людзі скупілі праязныя. Рэагуюць таксоўцы. Это была неизвестна чыя правакацыя, мы можам только дагадавацца. 3000, щоб нормально было, што с нами туда ніхто не паедзе. Выручка ад цяперашніх 2500 за праезд у маршрутцы мізэрная, кажуць таксоўцы. Государство нас не поддерживает. Дотаций мы не получаем никаких, как автобусный там, к примеру. Топливо очень дорогое. Вот мне нужно минимум 200 тысяч на смену заправок. Выручка получается 150-200 тысяч. Деньги приходят и уходят. Лепшие перспективы для себе и пассажиров маршрутники не бачать. Подражее палево, подражее проезд. Но топливо это не есть 100% нашей нерентабельности. Запчасти ценник вообще страшно. А все от доллара пляшки. Я на ремонте. За ноябрь месяц 7 рабочих дней. Сегодня 23 число. Вот бизнес. З Магілёва водители маршруток выправляются на больш прыбытковую працу. Альбо у Россию, альбо у Литву. Ніводзін не хоча працаваць на радзіме на заводах. Той, хто паспытаў вольнага хлеба, у турму не пойдзе. Турмой водители называюць беларускія прадпрыемствы. Корреспондент «Свабоды» у горадні пацікавіўся ў пасажыраў, якія чакалі на прыпынку, як яны ўспрымаюць рост цэнаў на праезд у гарадскім транспарце. Очень редко теперь. Ну, маршрутками очень редко тут думать. Страшно, да и все. Догонят и еще раз дадут медаль тую за то, что молчишь. Ну так, а что делать? Заставляют молчать. Мне очень накладно, потому что я пенсионерка и получаю немного, как вам известно. У нас пенсии небольшие, поэтому очень ощутимо. Вероятно, будет расти, потому что я смотрю у наших политиков, ну, у нас уже давно удорожание происходит на все, и на продукты, и на транспортный проезд. Во всех сферах хозяйства у нас во всем удорожание. И я не думаю, что сегодня цена остановится. По телевизору смотрим, и на его все это видим. И все очевидно, что цены растут. Конечно, накладно. Что могу сказать? Потому что сразу почувствовалось по кошельку. Во-первых, я езжу, муж ездит. Ездит на работу. Вы знаете, что я думаю? Я думаю, что будет дорожать дальше. И вот это очень тяжело. тяжело. Я даже почувствовала, вот у меня трое внуков, двое детей, и мне надо им помогать, как бы, одевать, и все, и очень тяжело. Чувствуется сразу, что совсем обесценились деньги. Приходишь, купишь, вот, допустим, там на 100 тысяч что-то, ну, с продуктов. Принесешь домой, не на что смотреть. Вот таким образом, как бы. Ну, топливо подорожало, и цены пошли, талончики, все вверх. Топливо подорожало. Все за топливо. Чтоб топливо не дорожало, все было на месте. Конечно, будет. Будет дорожать. До Нового года, может, не будет, а после Нового года будет. Гэта быў рэгіянальны агляд свабоды. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Чаму адзін чалавек рашае за ўсіх? Трэба сначала спытаць у людзей. Зараз трэба зарабіць рэферэндум. Расійскі газ пойдзе на нашых генералаў і іх падчынённых. Карміць жа трэба іх. Мужик, что провинился, удобно сбегчу в Казахстан, и он далеко. У России много земли, хай свои экскандеры ставят у себе. У нас хапает Чернобыля, а то доиграются. Нема чего робить из нас, Ливию, еще не научились на Каддафи. Боитесь, уходите, не подставляйте людей, хватит нам того, что теперь робится. Чем ставить тут грозное оружие, лепш выпускаете людей из тюрьмы. Все, что происходит в Беларуси, происходит по согласованию с Москвой. Да и радиация сделала свое. Людей не волнует переселение в их страну таджиков, строительство атомной станции, установка ракет «Искандер», уничтожение всего белорусского. Они стали бояться доллара, евро, объединения с Европой. Но согласны на Азиатский Союз и российский рубль. Еще ни один народ, кроме белорусов, не отказался от своего языка. Им хлеба не надо, работу давай. Несмотря на все это, в Беларуси все спокойно. Недовольных нет. Беларусы добрая нация. Любят всех и все, что им навязывает Москва. Осталось только от Бога отказаться. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на Минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки звучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. На хвалях Радіо Свабода тут Ганна Суус сёння ў праграме. Прокурор просіць пакараць старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Прадстаўніца еўразвязу па міжнародных справах і бяспецы Кэтрын Эштан і еўракамісар па палітыкі еўрапейскага суседства Штэфан Фюле заклікаюць беларускія ўлады неадкладна і безумоўна вызваліць Алеся Бяляцкага. У Івацевіцкай калоніі абвяргаюць факт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча. Палітвязня Змітра Дашкевіча працягваюць утрымліваць у адзіночнай камеры. Паводле журналісткі Ірыны Халіп, яе муж экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў быў вывезены з магілёўскай перасыльнай турмы і цяпер, магчыма, знаходзіцца ў віцебскім СІЗА. Працягваецца ціск на незалежныя музычныя гурты і выканаўцаў. Прызначана лінгвістычная экспертыза словаў Сергея Міхалка пра Александра Лукашэнку. У Менску забаронены канцэрт з Дмітра Вайцюшкевіча.